کروں گے. آیا سنا بینات ایسی آیتیں جو کہ ثبات مطلب میں واضح ہیں, بالکل واضح. ما کانا حجتہم, نہیں ہوتا جواب ان کا, الا ان قالوا, مگر یہ کہ لے آؤ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے, اگر ہو تم سچے. قل, جواب تو ہوتا کوئی نہیں اور غلط نہ کچھ پیش کر دیتی بے وقوفوں والا. دعوے قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا, نہ کچھ پیش کرتے ہیں اگر یہ قیامت کو زندہ ہونے ہیں تو ابھی تو زندہ کر کے لے. یہ نقص غلط ہے, غلط نقص پیش کرتے ہیں. ان کو تم صادقین, قل اللہ یحییکم, فرما دیجیے اللہ یحییکم, نیچے لکھا ہے لفظار, اللہ ہی زندہ کرے گا, نہ زمانہ. ثم یمیتکم, اللہ ہی جان ڈالتا ہے, نہ زمانہ. ثم یمیتکم, پھر اللہ ہی مارتا ہے, نہ زمانہ. ثم یجمعکم, پھر اللہ ہی زندہ کر کے جمع کرے گا, الى یوم القیامہ, فی یوم القیامہ, قیامت کے دن, نہ کہ زمانہ. لا ریب فی, کوئی شک نہیں, فی یہ اس کے وقوع میں, ولیکن اکثر الناس, لیکن اکثر لوگ, لا یعلمون, بل اللہ, چھوٹی سی دلیل اچھی, بل اللہ, اور اللہ ہی کا ہے. یہ چوتھی دلیل آ گئی, چوتھی دلیل, اور چوتھی دلیل میں نے کہا کل کتنے دلائل آئیں گے, پانچ. یہ چوتھی دلیل آ گئی, بل اللہ ہے, اس کا ترجمہ صحیح کرنا ہے, لام اقتصاد کا, للہ کی تقدیم اثر کے لیے, ملک کا معنی تصرف, اور ملک کی اضافت السماوات کی طرف استغراق کی معنی یہ ہے, آسمانوں زمین کے سارے تصرفات کا مالک ہونا, اللہ ہی کا خاصا ہے. آسمانوں زمین کے سارے تصرفات کا مالک ہونا اللہ ہی کا خاصا ہے. اللہ ہی کہاں پہ آیا بھائی؟ للہ التقدیم ما حق و تاخیر, جو بیت الحضرہ والاقتصاد, یہاں پر للہ اللہ ہی خاصا کس کا معنی ہے؟ لام اللام للاقتصاد, الجل للفرد, للہ ملک السماوات, اور تصرفات کس لفظ کا معنی؟ ملک کا, اور تمام کس کا معنی؟ اضافت کا. معنی کیا بنے گا؟ آسمان و زمین کے سارے تصرفات اللہ ہی کا خاصا ہے, اور کوئی شریک نہیں, اللہ ہی کا خاصا. کوئی پیر فقیر, گدی نشین, زندہ مردہ, دوری جاری, حجری شجری, ذاتی عطائی, مستقل غیر مستقل, جزی شزی کلی, کوئی بھی سرے کا بھی ماں فوصل اسباب, مالک کوئی نہیں. بھائیوں مت گاٹو, اور جس دن تقریبی اتروی, جس دن قائم ہوگی قیامت, یوم اس دن اس دن یک تارون, یک تارو برباد ہو جائیں گے, المبتلون جھوٹے لوگ, باطل والے, فتراث اللہ امت جاتیتا, اور دیکھے گا تو ہر جماعت کو جاتیتا, جاتیتا گھٹنوں کے بل گرنے والی, گھٹنوں کے بل گرنے والی. اس کے دو مطلب ہیں, ایک مطلب یہ لیا گیا کہ جب حساب کتاب شروع ہوگا تو سارے بڑے باادب ہو کر بیٹھے ہوں گے. سمجھ لیجیے بات, کہ ایک مطلب ہے کہ بڑے باادب ہو کر بیٹھے, مجھے گھٹنوں پر گرنا بطور ادب کے ہوگا, کبھی یہ شاید سمجھا ادب کے, اور دوسرا مارے حیبت کے, زانوں کے بل گر پڑیں گے. حضرت سلمان کی حدیث ہے, فرمایا جب جہنم لائی جائے گی نا قیامت کے دن, جہنم کو پکڑ کر میدان محشر میں لایا جائے, اور جہنم کی 70,000 باغی, ایک باغ پر 70,000 فرشتے کی ڈیوٹی ہوگی, اور جہنم کو اللہ آواز دے گا, زبان دے گا, جاننا بلاتی ہوگی جادو ان اکبر عبت اللہ جہنم سیکھے گی اور جب جہنم کا وہ جوش ہوگا نا آواز اس کی اتنی حیبت ہوگی کہ سارے ٹکڑوں کے بل گئے جب تم جب آواز نکالے گی سارے گریں گے اس کا بیان ہے کل امت جاتی سارے گوداں کے بعد کھاتے گھٹنوں کے بال گھٹنوں کے بل گریں گے ہماری بولی کا محاورہ بھی ہے فلانے دیا گوڈیاں لگا لیجیے گوڈیاں لگ گئی ہیں گودیاں آسن کے نہیں آتے ہو بس پنجابی والے بولو سنانے کے نہیں فلانے دیا دیوے اردو کا محاورہ بھی ہے مشکل کام ہو کہتے ہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا گھٹنے ٹکا دیجیے جہاں پر کل لوگ مسن جا دیا جہنم کی جب آواز آئے گی سارے صوفیاں دیا بھی گولیاں لگ بیٹھن وَتَرَاءَ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ہاں بھائی سارے حیبت کے زانوں کے بل گر پڑیں گے کلو أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا ہر جماعت کو بلایا جائے گا اپنے رجسٹر کی طرف إِلَى كِتَابِهَا اپنے رجسٹر کی طرف اور نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آج کے دن بدلا دیے جاؤ گے ما تمام وہ کام جو تم دنیا میں کرتے هذا كتابنا یہ ہمارا لکھوایا ہوا رجسٹر ہے یہ کتابنا کا اسناد ہو گیا کہ لکھوایا اللہ نے ورنہ الا کتاب عام کتاب امت کی طرف ہے اور جہاں یکدم بن گیا کتاب و نا یہ پوری کتاب عام علی کتاب و نا ہے یہ نسبت بدلی ہے کہ لکھوانے والا اللہ نے اعمال نامہ کتاب و نا جنتے کو علیکم بالحق جنتے کو بولتی ہے اوپر تمہارے ٹھیک ٹھیک آج تو کتاب بھی بول پڑے گی انا کنا بے شک ہم لکھوائے لکھواتے رہے ہیں جو تھے تم تعملون عمل کرتے دنیا میں یہ رجسٹر لکھا پڑا ہے رجسٹر لکھا پڑا ہے فاما الذین آمنوا آپ کا بھی یہ نام اعمال لکھا پڑا ہے قیامت کے دن سب سے بھاری آپ کی جو نیکی ہوں گی نا یہ جہاں بہتر ہوگا سب سے زیادہ بھاری اور آپ ایسے فرشتے لکھ رہے ہیں بجرنے کی نیت ہو اور ایمان بھی ہو هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق اللہ فرماتے ہم نے قرآن لکھواتے رہے تھے فاما الذين آمنوا ہر بولو جو ایمان لائے عاملوا الصالحات کام کیے بھلے اور داخل کرے گا ان کو رب ان کا اپنی رحمت میں مراد ہے بولا حال کیا ہے مراد محل ہے جنت میں جنت محل ہے رحمت حال ہے دالے کا فضیلت جنت یہ ہے وہ کامیابی کھلی ہوئی فاما الذین کفروا تخویف اخروی ہے بہرحال وہ لوگ انہوں نے کفر کیا افلم تکن فیقال لہم کہا جائے گا ان کو کیا نہیں تھی پڑی جاتی میری ایسے اوپر تمہارے تب تک پر تم بڑے کس کپڑیے بنے ہوئے تھے تکبر کرتے تھے فکنتم قوما مجرمین اور تھی تم قوم مجرمین عادتهم الاجرام سوء المعانی یعنی تم عادی مجرم تھے سبب اول کفر استکبار عن الحق قوما مجرمین فاذا قیل لهم حال عوام مترددین کر بے تک اور جب کہا جاتا تھا اذا قیل ان وعد اللہ حق یہ بات آپ بے شک والا اللہ کا حق ہے سطاعت الارے مبیا اور قیامت اس کے آنے میں کوئی شک نہیں کل تم کہتے تھے ما ندری مسا ہم کیا جانے کیا حق کیا ہے آج کا روشن خیال بھی نہیں کہتا ہے چھوڑو وہ پیچھے وہ سجال کہہ رہا تھا پرویز رشید ہاں بھائی دھرتی بھی نہیں تو صاف لکھو. اب دیکھو یہ اصل شدو میں آتا کوئی غلطی دے فائدہ پیلا ان بات اللہ اکن وقت آت لا رہے گا بیچ ہاں نظری. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہتے ہیں یہ فکر ہے موت کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ کس فکر پہ لوگوں کو لگایا جن کو چمڑے دیتے ہو فلا دیتے ہو. وہ اسی طرح کے الو تھے جو کہتے تھے ماں ندری مب کا ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہے. ان نہ سنو اللہ کنن نہ بھی پریشان ہوں گے، ان نہ سنو نہیں گمان کرتے ہم اللہ کنن مگر زن حقیر، زن حقیر اس کو کہتے ہیں قضائے کاذبہ. تصور کرو سب کی شادی ہو چکی ہے، تصور میں قضائے کاذبہ اور مانا یہ ہے ان نہ سنو ان نہ تصور نہ تصور الا تصور. ہمارے صرف شیخ دلی والے خیال تھے ان نہ سنو نہیں قیامت کے منکر تھے بزرگوں، لیکن وہ کہ ان نہ سنو نہیں ہم خیال کرتے، سنتے سنتے رہتے ہیں بزرگوں سے سنا ہے وہ تو کوئی پتہ نہیں. ان نہ سنو الا سنن مگر سن حقیر، یہ جب حقیر کا لفظ بولیں گے کس سنا لے سکتی کا اعتراض ختم ہو جائے گا. ان کا سنو آم ہے، آگے جو ہے سنن کے خاص ہے جو سال رکھتی نہ ہوگا نا سنن حقیرن کمانا نو، اور ہم نہیں ہیں نہیں تھے یقین کرنے والے، اور غیر ہو جائے گا ان کے سامنے سیئات گناہ ان کے. کیا مطلب سمرا ثانیہ آخرت میں بدالہ ہوں، غیر ہو جائیں گے ان کے سامنے سیئات ما عملو، سیئات گناہ جو وہ عمل کرتے تھے. کیا مطلب قیامت کے دن گناہ ظاہر ہو جائیں گے، یہ وہ گناہ ہے خاص رب نہ بے ذنوب نہ بنے. وہ مشرق جو نیک ہی سمجھ کے کرتا ہے نا گناہ، نیک ہی اللہ کا قرب سمجھتا ہے ما نعبدہم الا یقربونا الی اللہ زلفا، یہ وہ شرک اور بدعت والے گناہ ہیں جو دنیا میں نیک ہی سمجھے ہوئے ہیں. فرمایا ظاہر ہو جائیں گے ان کے سامنے سیئات وقد کانو من قبلو یحدونہا حسنات از رازیف از کبیر اعملو وحاکبیم ما کانو بے یستادیون. سمرہ صالح اور سمر جائے گا ان کو جو دیو مزاق کرتے وقیلہ، اور کہا جائے گا سمرہ رابعہ چوتھا سمرہ الیوم ننساکم آج چھوڑ رکھا ہے ہم نے تم کو کما نسی تم جس طرح تم نے چھوڑ رکھا تھا لکھا آجوں میں تمہارا ہمارا ملاقات کس دن کی کو بما آواز منار اور ٹھکانا تمہارا آگے بما لکم من ناصرین اور نہیں رات سے تمہارے کوئی مددگار. ذالکم اس وجہ سے بانکم کہ بے شک تم اس تخصم بنایا تھا تم نے حاجات اللہ حضوا اللہ کی ایتوں کو محسوباً وہ فساد بنائی ہوئی بخر رت کو مل حیات دنیا سبب تم پہلا سبب انکار بالحق بخر رت کم اور دوسرا سبب ہے دھوکہ دیا تم کو الحیات دنیا دنیاوی زندگی کے انہیں بات نے بس کیوں ملاجون منہا بس آج کے دن نہیں نکالے جائیں گے جہنم سے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی. فللہ الحمد فللہ الحمد، یہ کیا مطلب ان کا لفظ ہے ننساکم ننساکم اب بھلا دے مراد مراد کیا ہے غالب غائب مراد ہے جو چیز بھول جائے وہ چھوٹ جاتی ہے یا ترک کے معنی میں ہے اور پیچھے نیچے بھی ترک کے معنی میں ہے. دھیان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بے معنی ترک اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جہنم میں، پوچھیں گے ہی نہیں، جس طرح تم نے میرے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا پوچھتے بھی نہیں. دنیا میں لکھائے جو میں گمہادہ اور لکھائے جو میں گمہادہ کا نصاب قرآن تھا، اس کو تم نے بھلا دیا، آج میری رحمت تمہیں بھی بھلا دے گی، اور نہ کوئی بابا کام آئے گا. وَمَالَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ذَلِكُمْ، وجہ یہ تھی کہ تم نے آیات اللہ کو مذاق سمجھا تھا، مذاق سمجھا تھا. جہاں سے فقہا نے مسئلہ نکالا ہے، بحر الرائق میں اتنے نجیب الحنفی، اس نے اسی طرح شامی میں اسی طرح نبوی کی شرح میں فرماتے ہیں کہ استخفاف، لفظ کیا بول رہا ہوں، استخفاف کسی چیز کو ہلکا سمجھنا، استخفاف کہتے ہیں کہ کسی بھی امر دینی کا استخفاف آ گیا تو یہ پکا کافر ہے. استخفاف کا کیا مطلب ہے؟ ہلکا شبد ہے، معمولی شبد ہے، حتیٰ کہ داڑھی کو معمولی سمجھتا ہے، مذاق کرتا ہے استحضاء، یہ بھی کافر ہے. استخفاف آئے اسی طرح امام ابو یوسف کا جو واقعہ، ایک آدمی کے سامنے کدو کا تذکرہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اس کے بال پڑے ماتھے کو کدو، امام ابو یوسف نے فتویٰ دیا کہ اس کو قتل کر، واجب القتل ہے. آپ جیسے تو وہاں ہوتے تو آپ تو یہ کہتے ہیں جو کدو نہ کھائے وہ ماری ملتے ہیں، ساری زندگی کدو نہ کھائے گناہ گار ہی نہیں، کدو کھانا فرض نہیں، لیکن قتل کا فتویٰ کیوں دیا؟ نبی کی پسند پر اس کے ماتھے پہ لگا. اور بزرگوں دوستو، نبی نے اس چیز کو پسند کیا اور اس نے اس سے نفرت کا اظہار کیا، یہ نہیں کہ آپ سارے کدو کھائے ایمان بتانے کے لیے. کدو سے نہ ایمان بچتا ہے نہ جاتا ہے، بات قتل کا فتویٰ دیا ہے پسند نبوی پر اظہار نفرت کی، اس لیے معمولی مسئلہ نہیں. اتنے تک علماء نے لکھا بیوی اور خامن چپے لگا رہے کھیل رہے تھے، اور بیوی نے خامن کو کہہ دیا، خامن نے کوئی بات کی تو بیوی نے کہا تو غیب جانتا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں. میں کہتے مرتد ہے اور نکاح پاتے پاتے شریعت کو مزاج بنا رکھا ہے. کھیل تماشے کو اس نے کہہ دیا نا بیوی نے کہ تو جو مجھے یہ باتیں کر رہا ہے تو غیب جانتا ہے. آگے اس نے اسی لہجے میں کہہ دیا میں غیب جانتا، یہ بندہ مرتد ہو گیا. بزرگوں، چھوٹا کافر بھی نہیں مرتد ہے، نکاح بھی کیا. تو استخفاف کسی رنگ میں بھی ہو، کسی سنت کی تاثیر کی کافر ہے، قرآن پاک کی کسی آیت کی تاثیر کی کافر ہے. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی کوئی بات ہو رہی تھی اور کس نے آپ کے بال کو، بال کو عربی میں کہتے ہیں شاہ، اس کی تصغیر کے ساتھ ذکر کیا، سب بھی کافر ہیں. شعر شعیب کافر ہے کیونکہ اس میں تاثیر ہے، اس میں خاص ہے. اور سن لو اچھی طرح، یہ جو داستان شروع کرتے ہیں، جو میندی بھی ہوتے ہیں تمیندی بھی ہوتے ہیں، اور شروع ہوتے ہیں حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے، ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تصغیر اور چھوٹے پن کا اظہار یا آپ کی کس انداز میں حالت بیان کرنا جس میں چھوٹے پن کا اظہار ہو تو ایسا بیان کرنے والا بھی کافر ہے, اس پر سبحان اللہ کہنے والا بھی کافر ہے, دونوں کا لے آپ دیکھ ذرا آرام سے سنا کرتا, تو سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے, معمولی مسئلہ نہیں. حتیٰ کہ آپ کی نالین کا ذکر آیا اور جس کے دل میں ہلکا, ایسا اس نے جملہ کھول دیا جس میں ہلکا پن ظاہر ہوتا ہے, چھوٹا پن ظاہر ہوتا ہے, تصویر ظاہر ہوتی ہے, یہ بھی باتیں یہ بندہ جھولا جھوٹ چاہ کے حل کرتے ہیں. اور جھوٹ بولنے ہیں قسم و قسم کی, وہ جی دائیاں آ گئیاں, عبداللہ کے یتیم بچے کو کوئی نہیں لے جاتا تھا, نہیں لے جاتا تھا, نہیں لے جاتا تھا کہ یتیم کا بچہ ہے, فلاں کا بچہ ہے, یہ بیان کرنے والا کوئی کتے کا بچہ ہے, یہ کون سا مسئلہ ہے. پھر داچی مسئلہ ہے کہ داچی پتہ نہیں نہ کتوں کٹی جو ہے, رنگ لگ گئے داچی کمزور کو, داچی کوئی نہیں, عجیب قوم ہے. حضرت حلیمہ جس سواری سے آپ کو لے آئی تھی وہ داچی نہیں تھی, اونٹنی نہیں تھی, اونٹنی راستے والے پر وہ بگلا تھی, خچر, خچر تھی وہ, خچر تھی جس نے داچی دوڑائی ہوئی ہے اونٹنی. حضرت حسین مکہ سے کربلا تک سفر اونٹنی بھی کیا, راستی نے گھوڑے بیچارے کو پکڑا ہوا ہے. حضرت حسین کی سواری اونٹنی تھی, راستی نے گھوڑے کو ابھی تک سزا دی ہوئی ہے, اور نبی پاک علیہ السلام کی سواری خچر تھی, مولوی داچی دیا تھا کہتے ہیں رنگ لگ گئے داچی کمزور نو. اور پھر اس طرح کے جھوٹ بولنا, یا اس طرح تردید ذرا خیال رکھو, یہاں معاملہ ذرا ہوشیاری کا ہے. کیسے نہیں فرمایا ہمیں ذکر کروں گا ان شاء اللہ کہ مولویوں کا بنے گا کیا. ہاں بھائی ہو گیا آیات اللہ حضوا, اللہ کی آیتوں کو مذاق بنایا, وجہ انحراف کی دنیا کا, بس بل یوما لا یخرجون منہا, آج کے دن میں نکالے جائیں گے اس سے, نہ ان کی معذرت قبول کی جائے گی. فللہ الحمد, فللہ الحمد, دلیل توحید اصلی خامل للہ لازم میں ساس کا الحمد, حمد سے مراد صفات کارسازیہ, ابن عباس کا حوالہ دیا تھا صفات کارسازیہ, پہلے فرمایا للہ ملک السماوات, اب فرمایا للہ الحمد رب السماوات, للہ الحمد رب السماوات, للہ ملک, یا للہ الحمد مانا جائے راج بھی اللہ کا اور صفات کارسازی بھی اللہ کے ساتھ ساتھ, صفات کارسازی بھی اللہ کے ساتھ ساتھ, رب السماوات رب الارض رب العالمین وله الكبریاء, وله الكبریاء, اسی اکیلے کے لیے بلندیاں, وله الكبریاء, وله اسی اکیلے ہی کے لیے, الکبریاء بالسماوات والارض, بڑائیاں ہیں آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی, وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ الفطریا الہدائی فمن ناس عنی، یہ فطریائی بڑیائی یہ میری چادر ہے، جو پھر سے جھگڑے اٹھے گا اس میں میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا. فرمایا لہ الکبریاء، مولا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کہ جب وفات ہوئی ان کی زبان پہ آخری کی آیت تھی، وہ جو آخر میں آیا آیت تلاوت کر رہے تھے تو آخر میں یہ جملے تھے لہ الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ اسی پر موت ہے. رضی شاہ القرآن ان کے آخری لفظ تھے سبحان الذی سبحان اللہ، اس طرح سے ملکوت، ہاں سبحان اللہ بیدہ ملکوت کل شیء فإلیہ ترجعون. اس طرح دیا ہے سبحان الذی بیدہ آیت تھی. اور مولانا عبد القدی جاجر بھی رحمہ اللہ وہ سورہ یوسف کی وہ پڑھ رہے تھے فاطر السماوات انت ولی فی الدنیا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ مولانا عبد القدی صاحب کے آخری الفاظ ہیں، یہ مولانا حسین علی صاحب کے، وہ حضرت شیخ القرآن کے. اور سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ یہ جب نکال ہوئے پورا ہفتہ بے ہوش ہو گئے، آخر میں بول نہیں سکتے تھے، ہوش بھی نہیں تھا. تو وہ ہمارے ساتھی ہیں، وہ وہاں پر گئے تو وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں پر قریب بیٹھ گیا، ڈاکٹر ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے تھے، بالکل بے ہوش ہے پر بولتے ہیں، تو کہتے ہیں میں قریب بیٹھ گیا اور میں نے تلاوت شروع کر دی، اور تلاوت کرتے کرتے میں نے پڑھا نہیں جدو اللہ الہ آخر لا برہان لہ، جب میں نے یہ پڑھا نہیں جدو اللہ الہ آخر لا برہان لہ، شاہ صاحب نے اس طرح کیا اور اٹھ کے کہتے اللہ، یہ ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے یہ کیا ہے، کہتے اللہ یہ لا برہان لہ جہاں پر. تو معلوم ہوتا ہے قرآن کی جاری پکی ہوتی ہے، قرآن کی جاری پکی ہے، توڑ تک جاتی ہے. اور یہ کتنی خوش قسمتی ہے کہ جس نے قرآن کی خدمت کی آخری الفاظ بھی وہ قرآن ہی اس کی زبان پہ تھا، اور قیامت کے دن اٹھیں گے بھی تو قرآن پڑھتے ہوئے. مر آمال و بل خواتین، جس حالت پہ بہت آئی اپولا حسین علی صاحب اٹھیں گے تو زبان پہ ہوگا والا ہل کبریا والا ہل کبریا اسلام آباد، ساری زندگی کبریائی بیان کی، کبریائی بیان کرتے گئے، کبریائی بیان کرتے اٹھے گئے. اب ان بزرگوں کو جو کوئی بھونکتا رہے تو سورج پر بھونکنا ہے، سورج چاند پہ ڈھونکنا ہے، یہ تو کر کے کرنے والے. والا ہل کبریا اسلام آباد بہبل عزیز الحکیم. یا تو والا ہل کے بریا تو دوسرے کی بھی سنو، اگر میں دیوانی مستانی کو رب اکبر تو بھی اکبر دلتا ہے، دوسرے کی بھی سنو، کہتا ہے میرا پیر جو ہے میں دیوانی مستانی کو رب اکبر تو بھی اکبر دلتا ہے، میرا پیر جو ہے میں دیوانی مستانی، یہ دیوانی مستانی کسی داڑھی والی نے جان گیا، میرے دیوانی مستانی میں پاگل اور عاشق، مجھے اپنے پیر کی قدر رب اکبر تو بھی اکبر دلتا ہے، اگر مجھ سے پوچھو تو میرا پیر رب سے بھی بڑا ہے، رب اکبر سے بھی اونچا ہے. یہ پروئی اختلاف ہے نا ان کے ساتھ، نہیں پروئی ہے مفتی چھٹیوں کو بھی سمجھاؤ کیوں خام خواب پہ ایمان بن کے دنیا سے جانا چاہتے ہو. میں دیوانی مستانی کو رب اکبر تو بھی اکبر دلتا ہے، اگر ایک کافر نہیں پھر دنیا کوئی کافر نہیں. 5 منٹ کا وقت ہے صرف، 5 منٹ، جلدی آنا چاہیے،